आत्मस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति इत्यादि जो वाक्यान्वय अधिकरण का पूर्व पक्ष है उसको यहाँ पूर्व पक्ष ने लेकर बोल रहा है। राजा आत्मस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति इति उक्त्वा यैव आत्मा प्रिय प्रसिद्ध तस्यैव दृष्टे श्रुते मन्तव्य निर्ध्यात्वताम् दर्शयति। जो प्रसिद्ध है इस लोक में जीवात्मा हाँ उसी को दृष्टे श्रुते मन्तव्य रूपेण निर्ध्यात्वता रूपेण वर्णन किया गया है। इस पर हमने कहा था टिप्पणी में देखें प्रधान्य के श्रुते नवारे पत्युक काम उपक्रम्य नवारे सर्वस्य कामे सर्वं प्रियं भवति आत्मा दृष्टे श्रुते मन्तव्य इत्यादि रूपेण उपदिशते परमात्मवा। यहाँ पर जीव का ही निरूपण किया जा रहा है या परमात्मा का तथा जीव यदि प्राप्त हाँ जीव का ही जो है उपदेश किया गया परमात्मा का नहीं। उतः पति जायादि भोग जात वतो भोक्तृ उपक्रमात् पति जायादि भोग्य समूह का जो भोक्ता है उसी का उपक्रम किया हुआ है। मध्यपि इदं महद्भूतम् अनंतम अपार विज्ञान घन एव एतेभ्य भूतेभ्यो रूप मुत्थाया तान ये वन विनेशति न प्रेत संजाती प्रकृत से दृष्टव्य से भूते व्यसमुत्थानम मध्यमेवि का महद्भूतम अनंतम अपारम विज्ञान घन ये जीव का स्वरूप है। और कहा एते भी भूते भी समुत्थाया इन भूतों से ऊपर उठ कर गए तान ये वन विनेशति पहले उसे उठा सुषुप्ति में गया फिर उससे वापस हो लौट करके प्रवेश कर गया न प्रेत संजाती परंतु मरने के बाद में उसका नाम भी नहीं शेष रह जाता है। इतनी प्रकृतस्य द्रष्टव्यस्य जो प्रकृत द्रष्टव्य है जीवात्मा उसी को भूतों समुत्थान पूर्वक जीव रूपेण वदन जीव रूपेण कथन करता हुआ जीव से द्रष्टव्यत्व दर्शयति जीव के द्रष्टव्यत्व कथन किया है। विज्ञातरं मरे केन विजानीयादिति विज्ञान कर्तृ वचनेन विज्ञान के कर्ता का वचन के शब्द के द्वारा शब्देन उपसंहरण उपसंहार करते हुए विज्ञान आत्मानमेव यह उपदिष्टं दर्शयति विज्ञान आत्मा जीवात्मा है उसी का यहाँ प्रवेश किया गया है ऐसे ज्ञापन होता है। आत्मविज्ञान सर्वज्ञान वचनम भोक्तृत्वात् भोगजात औपचारिक दृष्टव्यमिति तद अधिकरण पूर्व पक्ष न्याय। इसलिए आत्मविज्ञान के द्वारा जो सर्वज्ञान का उपदन किया जा रहा है वह भी भोक्ता के लिए ही है और वह भोक्ता जीव है। अतः भोग्य समूह भोग समूह जितना भी है तथा औपचारिक दृष्टव्यता है और मुख्य दृष्टव्य किसमें है अपने जीव स्वरूप नहीं है इसे जीवात्मा ही यहाँ लक्षित वस्तु है। तथा च विद्योपन्यास काले आत्मत्य उपासित तदेत प्रिय पुत्रात् प्रिय वित्तात् आत्मन्य अवेद अम्रमास्वित्यम आदि वाक्यानाम अनुलोम्यम स्यात् पराभवे और अभाव। इसीलिए तथा च ऐसा निर्णय जब ले लिए तो विद्योपन्यास विद्यासूत्रोपन्यास काले विद्यासूत्र अपने प्रथम अध्याय में पढ़ा था उसके उपन्यास काल में भी आत्मत्य उपासित करके जो कहा था आरंभ हुआ था तीन एक चार सात में और तेज प्रिय पुत्र सरस्वत एक चार आठ में आत्मेव वेद अहम ब्रह्मास्मि ये जो एक चार दस में जो कहा गया था आदि वाक्यानाम इन समस्त वाक्यों को हमारे कहा हुआ अनुसार जीवात्मा ही वास्तविक है कोई ईश्वर नहीं है पर कोई वस्तु दूसरा तत्व ईश्वर नाम का तत्व नहीं है ऐसे मानने पर सब कुछ अनुलोम्यम मैंने सब कुछ हमारे मत का अनुकूल हो जाता है। श्रुतिया वक्षति च आत्मचित जानियाद अयम अस्मी के पुरुष। और चौथे अध्याय चौथे ब्राह्मण के बारहवीं कंडिका में ये कहने वाले हैं आप आत्मचित जानियाद अयम अस्मी के पुरुष ये आत्मा शब्द से जीवात्मा ही लेना चाहिए वहां पर भी ऐसे पूर्व पक्ष का कहना है। सर्व वेदांत शिक्षा प्रत्येगात विद्यता एव प्रदर्शित है। इतना ही नहीं समस्त वेदांत शास्त्र में प्रत्येगात्म जीवात्मा को ही वेद्य रूपेण सब जगह दर्शाया गया है हम ब्रह्म इति न बहिर्वेद्यता और इसलिए उस ब्रह्म को स्व से भिन्न भी होता यदि प्रत्येगात्मा से जीवात्मा से भिन्न कोई दूसरा ईश्वर होता फिर तो क्या होता वो मुझसे भिन्न होने के नाते जैसे मुझसे भिन्न घटाई को मैं दर्शन करता हूँ उसी प्रकार मुझसे भिन्न उस परमेश्वर को मुझसे बाह्य रूपेण दर्शन होना चाहिए लेकिन ऐसा कहीं नहीं कहा। न बहिर्वेद्यता शब्दाधिवत प्रदर्शते और शब्दादि जैसा बहिर्वेद्य है उस प्रकार से उस ईश्वर को परमात्मा को बहिर्वेद्य रूपेण कहीं भी कुछ प्रतिपादन हुआ ही नहीं। अतएव कहीं भी नहीं कहा असो ब्रह्म ऐसा उपदेश नहीं अहम ब्रह्म करके उपदेश है। सर्वत्र क्या है, अहम ब्रह्म करके उपदेश वा, कहीं भी असो ब्रह्म करके उपदेश नहीं है। अतएव यह प्रत्येक आत्मा ही ब्रह्म है, यही वास्तविक दृष्टव्य है, और जैसे भिन्न कोई ईश्वर या ब्रह्म नाम से कोई चीज नहीं है। तथा कौशित के नाम उसी कौशितक उपनिषद में कहा है, नवाचम जिज्ञासित वक्तारम विद्यात, अरे वाणी को जाने की चेष्टा मत करो, शब्दों को जाने की चेष्टा मत करो, शब्द को बोलने वाला इस वक्ता को तुम जानो। ये सब जगह क्या है, परिचिन जीवात्मा को लेकर बोल रहे हैं। वक्ता कौन होता है, शुद्ध तो शुद्ध जो परमात्मा ईश्वर है वो तो वक्ता है नहीं, वक्ता तो जीवात्मा है, इसे जीवात्मा को मैं कोई जानो इत्यादि ना वागाधिकरण व्यापृत से कर्तुरेव वेदित वेदाम दर्शेती, वागाधिकरण के द्वारा व्यापारवान जो करता है उस कर्ता को ही वेद्य रूप सर्वत्र कहा है। इस तरह से एक पुरुष पक्ष ने तो अप्रमुख स्थापित कर दिया, इसलिए प्रत्येक आत्मा से भिन्न कोई दूसरा तत्व ईश्वर नाम की चीज नहीं है। इस प्रकार से एक पूर्व पक्ष दृढ़ हो गया। उस पूर्व पक्ष पर कुछ शेषर्वादी लोग को हरा कर चाहते, शेषर्वादी शंका कर रहे, अभी अपना मत नहीं, शेषर्वादी का मत आरंभ नहीं हुआ, अनिश्वरवादी के ऊपर शेषर्वादी केवल आशंका कर रहा है। अवस्थांतर विशिष्ट असंसारी विचेत कहता है, जागृत और स्वप्न विशिष्ट आत्मा संसारी, वही जो अवस्थांतर को प्राप्त हो गया शिष्य अवस्था को जब प्राप्त कर जाए वो असंसारी हो जाएगा, ऐसा कह दो ये नहीं हो सकता, जो भिन्न एक ही आत्मा ऐसे ऐसे होते थोड़े रहेगा, ये तो क्षण विज्ञानवाद में संभव है। वही अपना पूर्व पक्ष का था पिछया यो जागृत शब्दादि भुक् विज्ञान में सैव सुषुप्ताख्यम अवस्थांतर गतो असंसारी पर प्रशासिता अन्य सियादिच्छेद। एक देशी शंका या ईश्वरवादियों में का एक देशी शंका कर रहे जान करके दिखाने में ठीक है, संसारी असंसारी दो है तीसरा सिद्ध करना है, उसे तो मैंने असंसारी है ही नहीं, इसलिए ठीक है तुम्हारे जीवात्मा ही वेद्य मान भी लूंगा, जीवात्मा में ही संसार और असंसार दोनों हम घटा देंगे, ऐसा करके जान के कोई एक देशी पूर्व पक्ष उठाया हुआ है। यो जागरित शब्दादि भुक् जागृत काल में शब्दादि का भोक्ता है, स्वप्न में यहाँ लक्षित हो गया, स्वप्न में जो शब्दादि का भोक्ता था वह कौन है, ज्ञानमय पुरुष है, वह संसारी था, वही संसारी क्या हो गया सैव सुषुप्ताख्यम अवस्थांतरम गता, वही संसारी जो आत्मा था वह सुषुप्त जब अवस्थांतर को प्राप्त कर गया तो क्या हो गया असंसारी हो गया, और असंसारी हो गया मतलब वही जीवात्मा स्वयं परमात्मा हो गया, जागृत स्वप्न में जीवात्मा था सुषुप्त में परमात्मा हो गया, संबंध होती है उसके बाद तो प्रमाण है दुनिया भर के, ऐसे नहीं है सबको अपने अपने हिसाब से घटाने के लिए वाक्य इनको मिल जाते हैं। अन्य चेत न सिद्धांत कहता है, मैंने वो कौन अनिश्वरवादी वो यहाँ सिद्धांति बनेगा, अनिश्वरवादी बोल रहा है वेदांति नहीं, ऐसा नहीं हो सकता क्यों अदृष्टत्व नहीं एवं धर्म का पदार्थ दृष्ट अन्यत्र वैनाशिक सिद्धांत, अरे वो क्षणिक विज्ञान वाली बौद्ध के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति इस प्रकार के अवस्थांतर में वस्तु ही भिन्न हो गया ऐसे कहने वाला कोई और मैं कला नहीं है, बौद्ध लोग है अवस्था बदल गई तो आत्मा ही बदल गया, नया आत्मा आ गया दूसरा ही हो गया ऐसे मान, जो पहले क्षणिक विज्ञान आत्मा था जिसने पहले अनुभव किया वो अब नहीं है, और जो अब है आगे नहीं रहेगा, क्षणिक एक क्षणिक तो रहता है ना, एक क्रिया संबंधी होकर रहता है, वो क्रिया संबंध दूसरी क्रिया में चला गया तो दूसरी आत्मा हो जाएगी ऐसे मानते, या क्रिया एक क्रिया जिसको लेकर व्याप्त हो रखा है वो क्रिया समाप्ति पर्यंत का नाम क्षणिकत्व है, और वो एक क्षण हो गया, वो क्षणाभिमानी जो आत्मा था वो खत्म मर गया, वो क्रिया खत्म होती ही, और दूसरी क्षण ज्ञान आ जाता है, ये बोले संसारी है वो दूसरा क्या हो जाएगा असंसारी हो सकता है, ये व्यवस्था तो केवल विज्ञानवादी में ही संभव है और अन्य कहीं भी संभव नहीं है। एवं धर्म गमने अवस्थांतरे वस्तु स्वरूप भी भिन्न हो जाना, अवस्थांतर को प्राप्त होने पर पहले क्या था संसारी था वो, और अब क्या हो गया असंसारी हो गया, मैंने वस्तु अंतर हो गया ना, पर फिर एकदम विरुद्ध वस्तु अंतर हो गया, ऐसा इस प्रकार के धर्म वाले पदार्थों की परिकल्पना अरे भाई अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिलता, केवल एकमात्र विज्ञानवादी को छोड़ करके, क्यों धोखे में नहीं गया नहीं लोगे गौस्तिष्ठन ग गच्छन वा गौरवी श्रेयारस्तु अश्वादि जातेन्द्र में दी। ऐसे लोग में कहीं देखने को नहीं मिला कि गौ है चल फिर रही है, मैंने जागृत तिष्ठन का मतलब स्वप्न है तात्पर्य। वहां पर क्या है दृष्टांत दर्शन घटाने के लिए बोल रहा हूँ, गौ बैठी हुई है ये चल रही है तो गाय है वो, और जो सो जाती है वो घोड़े हो जाती है, ऐसा कहीं भी देखने को अवस्थांतर में अवस्थांतर वस्तांतर को प्राप्त होना देखने को नहीं मिलता। इतने न्याय युक्ति भी यही करती है, अवस्थांतर को प्राप्त होने से स्वभावगत धर्म को कोई वस्तु त्यागता नहीं है। यद धर्म को यह पदार्थ प्रमाण न भगत भवदी देश काल अवस्थांतर भी तो धर्म कि जिस धर्म वाला करके आप जिस पदार्थ को प्रमाणों से निश्चित कर लिए हो वह पदार्थ देशांतर में चला जाए कालांतर में चला जाए अवस्थांतर में चला जाएगा तो भी वही धर्म वाला होता है। यदि यह बात को नहीं मानोगे सचिद धर्मकत्व विचर दी सर्व प्रमाण व्यवहार लुप्य। यदि आप इस कहते नहीं भाई कोई भी वस्तु अवस्थांतर को प्राप्त करता धर्म को नष्ट कर लेता है और धर्मांतर को प्राप्त हो जाते मान लेते हो फिर तो सर्व प्रमाण व्यवहार उच्छेद हो जाएगा, क्योंकि जो है आपने देखा जल ठंडा था और उसका अवस्थांतर प्राप्त कर बर्फ कर दो वो गर्म हो जाएगा, खोपड़ी पे रखो तो पता चल जाएगा कितना गर्म हो गया है या नहीं। अरे अवस्थांतर को प्राप्त है ही ना जल, अवस्थांतर प्राप्त क्या हो गया बर्फ बना दिया आपने और बर्फ को क्या गर्म करोगे, गर्म कैसे हो सकता हो। इसीलिए सर्व प्रमाण व्यवहार उच्छेद हो जाएगा यदि आप ये कौन पे जो वस्तु का अपना स्वभाव है उसके अवस्थांतर परिणाम होने से वो धर्मांतरित हो जाएगा अपने स्वधर्म को त्याग देगा, हाँ ऐसा कहना बिल्कुल ही युक्ति से भी बाहर की बात है। तथा च न्याय विधा सांख्य मीमांसा कार्यो असंसारण अभाव युक्ति श्रुति ही प्रतिपादन। इस प्रकार से ये जो अनिश्वरवादी खड़ा हुआ नास्तिक वो अकेला ही नहीं है, बड़े बड़े न्याय के वेत्ता तर्क को जानने वाले सांख्य लोग मीमांसक लोग भी हैं जो कहते हैं संसारी परमात्मा ईश्वर के अभाव को सैकड़ों युक्तियों के द्वारा प्रतिपादन कर रहे हैं। संसारिणों पर जगत उत्पत्ति लय क्रिया कर्तृत्व विज्ञान से अभाव अयुक्त मित चेत तब पुनः श्रेष्ठवादी खड़ा हो गया उसके लिए देशी कहे महाराज ये जीवात्मा जो संसारी है ये कैसे करेगा जगत, इसके पास पूरे का नॉलेज भी नहीं ज्ञान ही नहीं है, हैं सारी चीजों का ज्ञान है कि आपके पास क्या सारे जगत को खड़ा कर लोगे। कि जगत की उत्पत्ति स्थिति लय के अनुकूल क्रिया और तद कर्तृत्व का और तद विज्ञान का अभाव, उत्पत्ति लय के क्रिया का भी ज्ञान नहीं है और क्रियाओं के कर्तृत्व को लेकर के वो कुछ करना चाहे तो वो भी उसके पास संभव नहीं है और इन सगल वस्तुओं का ज्ञान तक नहीं है तो पता कैसे कर देगा। इसलिए आपके अब बात अयुक्त है कि यह संसारी ही से भिन्न कोई ईश्वर नहीं है, संसारी सारे जगत को पैदा कर लेता है अपने से, यह कहना आपका उचित नहीं है। इच्छेद यह महदा प्रपंचेन स्थापितं भवदा शब्दादि भूत संसारी एव अवस्थांतर विशिष्ट जगत करता है। इसलिए जो आप कहते हो महान प्रयास करते हुए युक्तियों से स्थापना किया शब्दादि का भोग जो संसारी है वही अवस्थान से विशिष्ट होकर जो करता है और वह आपके मत अत्यंत असत्य है। ये तो जगत स्थिति में क्रिया कर्तृत्व विज्ञान शक्ति साधा साधना भाव सर्वलोक प्रत्यक्ष संसारी, क्योंकि जो है जगत उत्पत्ति स्थिति लय क्रिया की कर्तृत्व विज्ञान आदि शक्ति के साध शक्ति साधना भाव सर्वलोक प्रत्यक्ष है, वो संसारी के अंदर जो है एदार सर्व साधन का जो अभाव है यह बात सब लोग प्रत्यक्ष हो चुका है। तब कहता है ये सब ये कह रहे कौन ईश्वरवादी शंका कर रहा है केवल उसे खंडन करेगा ईश्वरवादी स कथम असमदादि संसारी मनसा भी चिंतित अशक्यम पृथ्वी आदि विन्यास विशिष्ट जगत निर्मिया अतो अयुक्त अनिश्वरवादी के जैसे मत गाओ भाई श्रद्धा ज्यादा मत बको ये बोल रही है श्रद्धा करो सर कदम असमदारी संसारी वही तो ऐसा जो संसारी है असमदारी ही जो संसारी मनसा भी चिंता ही तुम अशक्य मन के अंदर कोई कल्पना भी नहीं कर सकते बड़ी प्रक्रिया और प्रकार की योनिया अरे देखते रह जाओ दंग रह जाओ चीजों को अंत ही नहीं समझना है तो डिस्क्रिप्शन देखते रहना पता लग जाएगा संसार का आदि अंत क्या है नहीं डिस्कवरी चैनल चैनल आता देखो पता चलेगा, कुछ समझ में नहीं आता। जिस गहराई जिस चीज गहराई में जाओ वहां एक नया लोक ही खड़ा हो जाता है, एक चीज दिखाते वो समझ में आते आप क्या जानते, कुछ नहीं आपने आपको झूठे मानते हुए बड़ा ज्ञानी उसको देखेंगे तो पता चलता है कितने प्रकार की चींटियों की जाती है, हर चीज की बताते हैं ना उसमें, हर चीज हर बार कुछ नया नया दिखाते हैं। आपको पता चल गया माया का विस्तार कितना है वो डिस्कवरी चैनल से देखिए, ज्ञान भी होता है उससे वैराग्य भी हो जाता है। अरे बाप अरे इतनी सारी योनि इतनी सारी चीजें अब क्या बताए, विवेक होगा उसको देख के उसको वैराग्य चलता है। इसलिए संसार को जानने की चेष्टा करना सबसे बड़ा बेवकूफी, ये ज्ञापन हो गया ना उसे, जब आधे अंत ही नहीं है, इतने वैज्ञानिक लोग लगे हैं और कोई भी पूरा कुछ नहीं पकड़ पा, और हर बार में क्या बोलेंगे ये जो जानकारी है इतनी ही नहीं है इसके और खोज चल रही है, ये भी बोल देता है। इसका मतलब क्या है, अभी एंड नहीं आया, ये तो स्टार्टिंग पॉइंट मिलेगा भी नहीं, मूर्खों को कहां से मिलता है, माया को भी अंत है क्या, आप संतुष्ट भले हो जाए हाँ इतना जो जाने यही संपूर्ण बस खत्म, आपको संतुष्ट होकर थक के शांत होना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं, तो माया का रील चलते रहेगा और दिखाती रहेगी और दिखाती रहे, देखते रह जाओ जितना गुजर उतनी दिखती जाए। तो इसीलिए कहते हैं कि भाई हम जो संसारी है मन के द्वारा इसके चिंतन नहीं कर सकते, पृथ्वी आदि विन्यास विशिष्ट इस जगत का जो हम निर्माण कर ले ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ये अनुमान कर दिया एक तरह से पूर्व पक्षी ने। विचित्र कार्यत्व जगत विशिष्ट बुद्धिमत कर्तृकत्व, विशिष्ट कार्यत्व जगत जो है असमझदारी कर्तृक नहीं है, विशिष्ट बुद्धि ईश्वर कर्तृक हो सकता है, क्यों विचित्र कार्य होने से प्रासादादि के समान, ऐसा इस तरह से जब शेषरवादी ने अनिश्वरवादी पर शंका किया तो अनिश्वरवादी कहते हैं मत कहो चिन्ह शास्त्र, शास्त्र कह रहा है तो ईश्वर ब्रह्म परमात्मा नाम चीज नहीं है, जीव ही सब कुछ निर्माण किया है तमाम शास्त्र संसारण दर्शयति जगत उत्पत्ति दर्शयति, प्रमाण क्या है एवं एव अस्मादात्मनः, जिस मंत्र पर विचार कर रहे हो पूर्ण नाभि दृष्टांत वाला मंत्र में है ना, एवं एव अस्मादात्मनः, जो ये सोके जग रहा है इसी आत्मा से सब पूर्व पक्षी इसको पकड़ रहा, और अनिश्वरवादी कह रहा है देख लो संसारी से जगत उत्पत्ति आदि को स्वयं शास्त्र दृश्य तस्मात सर्वम श्रद्धेयम इति स्यादयम एक पक्ष, इसके लिए ये सारी बात जो हमने कहा है इसको आपको श्रद्धा करनी चाहिए क्योंकि ये संसारी से जगत उत्पत्ति हुई है, ये बात हमने कहा श्रुतियों ने कहा। इस प्रकार से एक पक्ष अनिश्वरवाद का पक्ष बीच में अवान्तर शेषरवादियों की शंका विशिष्ट करके समाप्त हो गए, अब शेषरवादी आरंभ करता है। शेषरवादी में भी दो प्रकार के होते हैं, एक तटस्थ ईश्वरवादी है एक अतटस्थ सक्रिय ईश्वरवादी है ना, और सक्रिय ईश्वरवाद तो वेदांत मत को साथ है इष्ट है, दृष्टि सृष्टिवाद हो चाहे सृष्टि दृष्टिवाद दोनों मत में भी जो है सक्रिय ईश्वरवाद ही स्वीकृत है, ये भी इस लिस्ट नहीं है, तटस्थ ईश्वरवाद जो मान रहा है वो भी नहीं, इसलिए दूसरा पूर्व पक्ष है जो तटस्थ ईश्वरवादी आरंभ करता है, अनेक श्रुति पहले देगा ऐसा ईश्वर प्रमाण है इसे जीव से भी ईश्वर पहले है इसे करेगा, यह सर्वज्ञ सर्वविद युवाशना पिपासे अत्येति असंगो नहीं सज्जते एतस्य वाक्षस्य प्रशास्त्रे गार्गी यह सर्वेषु भूतेषु दुष्ट अंतर्यामि अमृतः स यस्तान् पुरुषान् निर्वीय अत्यक्रामत् स वा एष महान् अजात्मा एष चेतर विदर्ण सर्वस्व विषि सर्वस्व ईशान यह आत्मा पद पापा विजरो विमृत्य तत्तेजो सृजित आत्मा वेदम एक अग्र आसीत न लिप्यते लोक दुख्य न बाह्य इत्यश्वर दिशदेभ्य शास्त्रात कह दिया ना इस शास्त्र के हो छान दिशा लो तेरे पास शास्त्र क्या मेरे पास कम है हम भी रहते हैं हमारे पास ईश्वर को है सिद्ध करने इतने सारे शास्त्र सुन लो, अब जो शास्त्र में लड़ाई है निर्णय लेना पड़ेगा जो अनिश्वरवादी जिस शास्त्रों को प्रस्तुत किया क्या वही अर्थ है जो ले रहा है क्या उन शब्दों से कोई और अर्थ है, उपक्रम समारा षडलिंगों के द्वारा आगे में निर्णय करेंगे, इतनी सारी शास्त्र दे दिया लो अब क्या करोगे। स्मृतेश्च अहम सर्वस्य प्रभो मत्त सर्वम रदिति परोऽस्त्य संसारी शब्द स्मृति न्यायभ्यश्च सच कारणम जगतः। इसलिए असंसारी जो पर है जीव से भिन्न श्रुति स्मृति न्याय से सिद्ध वो है इस मानो और वही जगत का कारण है। कार्य कारण भाव को सिद्ध करते भी स्वीकार कर लिया ईश्वर जो जगत सिद्ध जगत का कारण होता ईश्वर है और जीव से भिन्न है। देखिए श्रुतिया यह सर्वज्ञ सर्विद्ध जो सर्वज्ञ है और सर्विद्ध है और यह बात तो लोग में प्रसिद्ध है कि जीव असर्वज्ञ है असर्विद्ध है। जो संसारी जीवात्मा है वो असर्वज्ञ और असर्वित करके सुप्रसिद्ध है, इसे कोई अपलाप नहीं कर सकता। आदि से भिन्न कोई सर्वज्ञ सर्वित स्वीकार करना ही होगा। और अशनया पिपास और ये भी है जीव में भूख और प्यास से आ मरण काल पर्यंत पीड़ित रहता है। अच्छा मानना पड़ेगा इससे भिन्न कोई दूसरा ईश्वर है जो भूख और प्यास का ग्रहण करके रहता है। सबके नंबर दिए नीचे मंडको उपनिषद का है ब्रजाणक उपनिषद का है ये जो है असंग असंगो नहीं सज्जते का है और असंग है वो पर किसी के साथ किसी प्रकार का संबंध नहीं होता और संसारी का तो ऐसे सबके साथ संबंध बनाए रखता है। उसको इतना डर लगता है कि भाई अब आजकल स्थिति भी ऐसी हो रखी है क्या करे महात्माओं का भी दुर्दशा हो रखा है दसों जगह संबंध बनाए रखना पड़ता है क्या पता कभी शासन से निकाल दे तो कहां जाए। इसे पहले से ही अनेक आश्रम में जाते रहेंगे वहां की कोठारियों में दंडत मारते रहेंगे प्रणाम करते रहेंगे महाराज अमृत नारायण अमृत नारायण नहीं करेंगे तो मुश्किल है ना। अब यहां से निकालें तो कम से कम वो सुन भी लेगा चलो भाई कोई बात नहीं जब भी मिला है प्रणाम ओम नमो नारायण तो किया प्रणाम तो किया है चलो दो चार दिन के लिए सही रख लेंगे। नहीं वो अपनी व्यवस्था के चक्कर में आदमी को दस जगह प्रणाम करना पड़ा ये दुर्दशा हो रहा इसे कारण है कि महात्मा में अपनी कमजोरी भी ईश्वर की भरोसा नहीं है। ईश्वर पर भरोसा जिस दिन आ जाए फिर कोई जरूरी नहीं किसको दंड तुम्हारा क्या जरूरत है। आप अपना लक्ष्य जो शास्त्र चिंतन की रहा है उसमें लगे रहो। 36 जगह जाओगे इतना टाइम बर्बाद करोगे वहां जाओ तो भाई जब भी मिलेंगे वो दो बात तो पूछेंगे हाँ क्या कर रहे हैं अपने अहम है ना उसके भी क्या कर रहे हैं पढ़ रहे हैं कहाँ पढ़ रहे क्या पढ़ रहे हैं बेफालतू तो 10 प्रश्न पूछेंगे। अब ये सब इसलिए आपको झेलना पड़ता है क्यों आपके अंदर जो है असुरक्षा है इसीलिए ये सारी चीजें जो है ना कि संबंध इसको बना के रखना। और कई लोग हमको भी उपदेश देते हैं कहते हैं कि भाई महाराज आप तो बड़ा गड़बड़ काम कर रहे हैं क्या है भाई आप कहीं आते नहीं जाते नहीं भंडार रखाते ना कोई कार्यक्रम में जाते अरे जाना चाहिए संबंध बनाए रखना चाहिए सबसे नहीं तो आप मर जाओगे आपके शरीर को भी उठा के कोई नहीं ले जाने वाला डराते भी है उन्हें अकल तो है नहीं है उनको अकल कहा इतनी शरीर है ही नहीं करके वो अभी भौतिकवादी में ही रह रहे हैं तो उन्हें लगता है कि शरीर मरेगा तो कोई उठा के नहीं ले जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा। हमने एक ने बहुत बार ऐसे कहा कई बार आया हो बोलते रहे बार बार हमने कहा देखो आप बार बार ये जो कहते ना मरने के बाद शरीर उठा के नहीं ले जाएगा कोई आपका शरीर उठा के ले जाए कोई गारंटी है क्या कोई गारंटी नहीं है। मैंने कहा देखो सीधी सी बात आपके 2-4 लाख रुपए है तो उठा के ले जाएंगे सिर्फ रुपया के कारण सब होता है ना संबंध के कारण से नहीं होता है। मैंने कहा जो रुपया हो तो भी बेकार होता है। मैंने कहा यही तो देखो हमारे मोहल्ले में गोपाल आनंद था उसको काट के फेंक दे गंगा जी में सब मार डाल खत्म लोगों ने उठा के फेंक दिया कोई महात्मा के आने की जरूरत नहीं उठा के डालने के लिए महात्मा को खबर ही नहीं दिया उन्हें किसी को मार दिए और चुप्पे से उठा गंगा जी में डाल दिए बाद में आपको कहते मर गया आप लोगों ने दुर्गंध आ रहा था भाग तब तक 4 दिन पहले से मरा था दुर्गंध आ रहा था इसलिए हमने डाल मैंने उसको दृष्टांत सुनाया वो घबरा गया अच्छा ऐसा भी होता है। मैंने कहा इसे कोई जरूरत नहीं ये चिंताएं मत करो तुम्हारे शरीर को कौन डालेगा नहीं तो क्या फायदा है उसको सोच कर डाले ना डाले कुत्ते खा जाए क्या हमारा पढ़ने वाला है तुम्हारा क्या बिगड़ेगा उससे अरे कोई तो खाएगा कुछ तो होएगा होने तो इसकी चिंता मत करो इसे ये हमको धमकाओ मत कि आप इसे कोई नहीं ले जाए इसे संबंध बनाए रखना पड़ेगा ये नहीं चलेगा हमारे साथ हमें इसको कोई फर्क नहीं पड़ता संबंध की जितना न्यूनता है उतनी अच्छा है। ये संबंध समाप्त करना चाहिए ना जितने संबंध वाले सभी शेषण हो गया निर्विशेष भाव में पहुंचने के लिए साधु बने हो कि सविशेष भाव में रहना चाहते हो? विशेषण जोड़े जा रहे हो, मेरे ये संबंधी, मेरे वो संबंधी, मेरे वो मानते, मेरे वे मानते, और जुड़ते जाएगा ना विशेषण कर। कोई कहेगा मेरे चाचा गुरु जी, कोई मेरे भतीजा चेला है, सारे झंझट ऐसा लफड़ों से बचना चाहिए। और क्यों कह रहे हो? और संबंध बढ़ाओ, नहीं ठीक नहीं, क्योंकि आत्मा का सर्ववास्तव में संबंध भाव है, संगो ही नहीं सकते। एक सिवा अक्षर से प्रशासन वाली वो अक्षर है, इंद्रियों का विषय कभी हो नहीं सकता। और जीवात्मा जो भी वह इंद्रियों के विषय को ग्रहण कर पाता है, अनिंद्रिय विषय को रूप हो नहीं सकता। यह सर्वेश भूतेश तिष्ठन अंतर्याम अमृत, ये देखो क्या जीवात्मा सभी भूतों के अंदर विद्यमान है, सकल भूतों में विद्यमान रहता है, वो अंतर्यामी है, वो बोल दिया ईश्वर को। अरे संसारी में घटेगा नहीं, ये संसारी क्या कहता है, मैं इस अपने शरीर में हूं, मैं तुम्हारे अंदर थोड़ी हूं। संसारी कभी अपने आप को अंतर्यामी के रूप में स्वीकार करेगा सभी भूतों में? नहीं स्वीकार कर सकता, भले अच्छा भी स्वीकार कर लेगा, जैसे कहते हैं वो भी अच्छा कहता, हाँ हमने किया था, हमने बोला था उसका करने को, जब से ले लेते उसका श्रेय लेने में आगे रहते हैं, अरे हमने उसको सलाह दिया था ऐसे करने, तभी तो वो जीत गया, बताओ वोट भी नहीं दिया होगा उसने, वह जरूर वाले लाभ उठाने के लिए बोल। ऐसी दुनिया है तो कौन बुरा को चाहता है? और यदि आप सर्वत्र मान लोगे अपने आप, आपको आप चोर में भी आप हैं, डर जाएगा, चोर में मैं हूँ, मैं चोरी में अंदर थोड़ी हूँ, चोर के अंदर मैं नहीं होता, ये चोर के अंदर मैं रहूंगा, फिर मैं ही चोरी करने में प्रेरणा देने वाला बन जाऊंगा, है ना, अब तो मैं चोर हो जाऊंगा, जरूर ठीक नहीं है, मैं जो हूँ तो अच्छा नहीं हूँ, बुरो में नहीं हूँ, यही संसारी बोलेगा। इसलिए सर्वांतर में कैसे हो सकता है? और यहाँ तो सर्वेश भूतेषु तिष्ठन बोल दिया है, इसीलिए जीव से भी नहीं संसार से भी ईश्वर तो मानना ही होगा। स यस्तान पुरुषान निरुह्य अतिक्रामत, ये भी कह दिया देखो अतिक्रमत, वह जो है ना, वह जो आत्मा है, वह जो आयतन गिनाया है ना, आठ प्रकार के आयतनों को गिनाता है, ये वृदंड का ही है, याज्ञवल्क्य संवाद में आएगा 14 नंबर टिप्पणी देखो 3, 9, 26। याज्ञवल्क्य जब शाकला से पूछते हैं ना आपके दिशा में किस रूप से रहते हो, अष्ट आयतन का वर्णन करेगा, तो अष्ट आयतनों के बारे यह तान पुरुषान, आठ आयतनों के अभिमानी पुरुषों को निरुह्य अपने अधीन रख करके अत्यक्रमत उन सब पर अतिक्रमण करके शासन करने वाला है वो ईश्वर, ऐसे यज्ञ काल में कहेंगे। सब दिशा को लेकर अलग अलग, इस दिशा में अमुक देवता अभिमानी होकर मैं रहता हूँ, उस दिशा में अमुक देवता वाला होता हूँ, मेरा ये शरीर होता है करके अलग अलग करके आठ दिशाओं को लेकर आठ प्रकार के शरीर, आठ प्रकार का देवता सारे का वर्णन करेगा। उसके अंत में बात आया सयस्तान पुरुषान, वो आठों दिव्य देवता, आठों जो स्वरूप है मेरा, उन सभी को निरोग करके ही एक ईश्वर नाम का उसे भिन्न, उन सब पर अतिक्रमण करके रहने वाला, उन सब पर शासन करने वाला अलग है, सव ऐसा महान अजात्मा। और वही आगे लिखा सव ऐसा महान अजात्मा, वही यह महान अजन्मा आत्मा है, अजरे अमरे अमृत है, ऐसे सबको बहुत शब्द प्रयोग किया है। एश सेतु विदरुण, और भी यहाँ कह दिया उसी वृदंड में 4-4 22 में, एशा ये जो आत्मा है ना, ये सेतु है, सगल पृथ्वी आज सगल लोगों को धारण करके बैठा, संसारी तो भाई उसके ऊपर 45 किलो वजन डालो उसके बाद में हिलने लग जाता है ना, सारा संसार को कैसे ढोएगा वो, 100 किलो वजन कोई कोई उठा लेगा, 200 भी उठा लेगा महारथी कोई, उसी से कितना उठाएगा बोलो, उसके लोड के ट्रक को उठा लो, उठा लेगा कोई, अरे परमात्मा को सारे को धारण कर रखा हो, अनंत ब्रह्मांड उसकी खोपड़ी पर बचा, कोई फर्क नहीं, पालो से का भूतानी कर दिए ना, उसकी एक बाल में सारी चीज छिपे पड़े, और फिर भी उसके साथ कोई लेन देन नहीं, मस्त है। सर्वस्य वशी सर्वस्य ईशान इत्यादि भी कहा, वह जो है सबको वश में रखने वाला है, सब पर शासन करने वाला है इत्यादि कहा है। यह आत्मा अपत पापा विजरो विमृत्यु हो, वह ये जो परमात्मा है वह अपत पापा पाप से कभी हत नहीं होने वाला है, जरा जरा से रहते मृत्यु से रहते, संसार में कहा घट गए सब बात, संसार तो जरावान है मृत्युमान है पाप से युक्त भी है, इसलिए सब ईश्वर के लिए ही श्रुतियां हैं। तक तेजो सृजतो, और गए सृष्टि को निर्माण तेज आदि सबल उत्पत्ति उसने किया, संसारी ने कहां से करेगा, संसारी को एक आग को जलाने के लिए 25 बार फूंकना पड़ता है, परेशान होता है ये तो? नहीं, फूंक फूंक करते रहना पड़ता है, अभी गीली लकड़ी को जलाने का प्रयास करे तो पता चल जाएगा कितना हालत खराब होती है। एक छोटी सी आग जला नहीं पाता है ना, जिसको आप ध्यान से सिगरेट बीड़ी पीना हो तो छोड़ दो, नहीं तो एक बार गैस जलाने के लिए चार मैचेस जलनी पड़ती है, चार बार मैचेस खराब हो जाएंगे। फिर अभ्यास होता है तब जाकर के गैस को जला पाता है वो एक ही बार में, नहीं चार तीन ही खराब करते हैं। हमने देखा नए नए जो आते हैं ना मुझे हमारे पास, मैं कभी किया ही नहीं तो बेचारे को बोलो जो वो चार तीन ही जला देते। हम सोचते चलो भाई अब कलयुग का है ना, फिर चार वे में जाकर के ठीक हो रहा है, फिर अभ्यास हो जाएगा धीरे धीरे सही हो जाएगा। शुरू शुरू में आया एक तो उसको तो गैस के बटन भी ऑफ करना नहीं आता था, ऐसा भी एक कर्मचारी है उसको पता ही नहीं कैसे घुमाना है क्या होता है। उसने एक बार क्या हुआ पता नहीं उसके मन में इधर घुमाया उधर घुमाया गुन सुंदा मैं दूर से देख रहा था तमाशा, तो आज खिड़की से बाहर बैठा था यार उसे देख रहा था क्या क्या कर रहा है तमाशा। आवाज उसे गुस्सा एक तरह वो तोड़ ही दिया चौक था पता है अभी नहीं। मैंने कहा अच्छा भाई चलो कोई नहीं, 10 रुपये खर्च होगा और क्या, इन्हें सीख लेगा धीरे। उसके बाद में जो है हमने दूसरे दोस्त नया ला के उसी से हाथ से लगवाया, वो थोड़ा बहुत बुरा लगा उसको, मैंने कहा चल लगाओ फिर हमें दिखाया उसको ऐसे चलाना होता है ऐसे बंद। ऐसे लोग आते हैं यहाँ पर ये नहीं इतने भी पता नहीं तो संसार का निर्माण क्या करें, ऐसे जो संसार की जगत की उत्पत्ति कर सकते हैं। आता वाई जब मेरे वगैरह आसित ये भी कह रहा है नलिपते लोग दुखे न पाय हर लोग दुखे न पाय न लिपते इत्यादि अनेको श्रुत्या श्रुतिश्रुतेभ्यः सुरेश अहम सर्वस्य प्रभो मत्त सर्वम रोते मैं सभी का उत्पत्ति के प्रति कारण हूं मेरे से सारा जगत उत्पन्न हो रखा है। इस प्रकार से गीता जी ने भी कहा इति परोस्ति संसारी इसे मानना पड़ेगा असंसारी जीव से भिन्न परमात्मा विद्यमान है तो स्वीकार करना पड़ेगा। श्रुति स्मृति न्यायभ्यश्च न्याय के लिए अनुमान में क्या करोगे सोच कारण जगत न्याय दर्शन कराएंगे ये अनुमान कर दिया क्योंकि जगत का कारण है उसको अनुमान वालों भी नई नई आकार का अनुमान ले सकते हैं। नई आय लोगों ने कई अनुमान कर दिया ईश्वर को सिद्ध करने के लिए है कि नहीं। चित्त्यादिकम सकर्तृकम कहा ना उन्होंने सबसे पहले अनुमान चित्त्यादि कैसे है सकर्तृक है कार्यत्वात् घटवत् सबसे पहला साधारण अनुमान बना दिया। उसके बाद और भी अनेकों बनाते हैं लेकिन वो लोग भी जो ईश्वर मान रहे हैं वो ईश्वर हमें स्वीकारी नहीं है। वो लोग जिस प्रकार ईश्वर को माना है वो तटस्थ ईश्वर सुप्री ईश्वर नहीं है। वो ईश्वर केवल इच्छा करता है और परमाणु जुड़ जाते हैं और सारे बन जाए परमाणु अलग मान लिया उन्होंने स्वाधीन उपादान कारण को स्वीकार कर रहे हैं और हमें ऐसे ईश्वर स्वाधीन उपादान कारण स्वीकार करना नहीं है। अभिन्न निमित्त उपादान कारण रूप ईश्वर को स्वीकार करना है यहाँ वेदांत मंदिर। तो इसीलिए वह अभी अपने विषय है लेकिन अभी अनिश्वरवादी के खिलाफ जो ईश्वरवादी चल रहा है ये तटस्थ ईश्वरवादी इसके दृष्टिकोण से हम न्याय का अनुमान आदि को लेकर उसको प्राप्त कर सकते कोई दिक्कत नहीं। नो एवं अस्माद आत्मा संसार नहीं उत्पत्ति पूर्व पक्षी का नहीं हमने तो बताया था ना एवं अस्माद आत्मा अस्माद मैं सोया हुआ से ही ऐसा क्यों नहीं ले रहे हो हमने बताया ये श्रुति दिखाया हूं और इधर इन सारे श्रुतियों का मार्ग बदल देंगे तुम्हारी जितनी जीवी श्रुतियों का बदल दिया जाए क्या दिक्कत। यदि संसार ने उत्पत्ति में दर्शेती संसारी से ही जगत की उत्पत्ति को दर्शाया है श्रुति ने नंबर दिया नीचे सकाशात प्राणादि उत्पत्ति 2:17 भी जो वर्तमान पढ़ रहे हो इसी मंत्र में न सिद्धांत है ना ये अंतर हृदय आकाश देखो आगे ना उपक्रम सम्मान इसी दे रहा है शेषरवादी अपने युक्ति दिया नहीं यहां पर भी आपको परमात्मा ही लेना पड़ेगा लेना है आपको आत्मशब्द है परमात्मा जीवात्मा नहीं सोया सो करके जगता हुआ को नहीं देना सीधा यहाँ कुछ लेना हृदय आकाश सृष्टि में जाता कहा गया था जब जवाब तो क्या बोला था हृदय आकाश हार्द ब्रह्म की कथा नहीं थी है ना वो हार्द ब्रह्म को यहाँ पर कहा जा रहा है अस्मद आत्मा यदि परस्य प्रकृतत्व अस्मादत्व युक्त परस्य परामर्श इस तरह से यशवंत हृदय आकाश इत्य पर परमात्मा का ही प्रकृत है, इस प्रकरण आरंभ किया हुआ था। अतएव असमाधातु ने शब्दों के द्वारा परमात्मा को ही लेना चाहिए, उसी का परामर्श किया गया, बोध कराया गया है, ग्रहण किया गया है, ऐसे मानना चाहिए। वहूत इतने प्रश्न से प्रतिवचन आकाश वाच्य पर आपका उत्ता, क्योंकि जो है क्वेश इस प्रश्न के प्रतिवचन में आरंभ करते हुए आकाश शब्द वाच्य परमात्मा को यहाँ कहा गया है। और ये जो उसने कहा था जीव प्रकरण है वो नहीं हो सकता, ये एव यश अंतर हृदय आकाश तस्मी शेते है ना, क्योंकि इसका मतलब जो सो रहा है उससे भिन्न नहीं है, इस आकाश में वो आके सो गया ऐसे कह रहे हैं, संसारी आके इस असंसारी में लीन हो गया, वहां पर आया था अविद्या का आच्छादन करता हुआ वो अंदर चला, ये समुद्र में लीन है, दिखता कुछ नहीं है। ये जमाने में तो ना कोई आ गया, मालूम हो गया आज जो है सरकार रेड करने वाले, तो क्या करते ट्रंक ट्रुक में भर भर के नहीं तो अंदर परिचय वो जल नहीं हुआ, लेकिन जल नहीं हुआ अपना रूप में बना हुआ है, लेकिन जल के ठंडक अनुभव तो करेगा। मान लो दुर्योधन जाके छिप गया, जब तक भीम नहीं आया था तब तक तो बड़ा मजे में था, भीम का गर्जना सुन करके जल में पसीना छूट गया, ऐसा वर्णन कर दिया है। गर्मी चढ़ी वहां पर भी जोश आया उसको और चिल्लाते बाहर आ ही गया छुपा हुआ। ऐसे आजकल के सीबीआई वाले भी कम नहीं है, वो कुआं के अंदर भी देखने लगे, समझ में आया उन लोगों कहां का छिपाते हैं। इसलिए जीवात्मा असंसार में लीन हुआ है तात्पर्य में भी अविद्या आविष्ट होकर भी लीन हुआ ऐसा किया गया है, अतएव वहां पर जो हार्द आकाश का आदर वो ब्रह्म ही लेना चाहिए, संसारी नहीं हो सकता वहां। इसे सकथम कद, इसलिए आकाश इत्यादियों में तस्मिन क्षेत्र से कहा हुआ है, इसे स्पष्ट ही है इति। और अन्य परिषद स्पष्ट है छांदोग्य में देख लिया, सदा सम सदा संपन्न बोधि आर गच्छन्ति एदम ब्रह्म लोकम न विंदन्ति। देखो रोज रोज जा रहा है ब्रह्म रूपी लोक में, फिर भी उसको संसारी अनुभव नहीं कर पा रहा है, इसका संसारी से असंसारी सुषुप्ति में अनुभव में आता है, ये बात सिद्ध हो गया। ये सौम्य तदा अयम संसारी सता, संसारी क्या है सता मैंने असंसारी ना सह संपन्न भवति, अतएव अहर अहर अयम संसारी ब्रह्मलोकम गच्छन्ति, ब्रह्मलोक की ओर जाते हुए भी असंसारी की ओर जाने के बावजूद भी न विंदंती उस असंसारी को अनुभव नहीं कर पाते हैं, ऐसा मानना होगा। प्राज्ञ ने आत्मा संप्रशुक्त दे दिया, ये जीव सो रहा है तो कैसे सो रहा है जीवात्मा, ये प्राज्ञ आत्मा है उसको आलिंगन करके ये सोया हुआ है। उसी प्रकार दृष्टांत मानेंगे जैसे स्त्री को आलिंगन करके पुरुष सोया होता है तो पुरुष का होश ही नहीं होता है, उसी प्रकार से जीव उस समय आत्मा के परमात्मा से आलिंगन करके सोया हुआ है, अतः उसको बाह्य जगत के बारे कुछ भी मालूम नहीं होता। ऐसे दृष्टांतों से जीव का परमात्मा के साथ मैंने संसारी का असंसारी के साथ एकीभूतता किंचित उपाधि विशिष्ट होकर के ऐक्यता का वर्णन किया हुआ है सुषुप्ति काल में। पर आत्मसम प्रतिष्ठित एक और भी दिया, ये प्रश्न परिषद का है, परे आत्मनिव संप्रतिष्ठित इत्यादि श्रुति इत्यादि श्रुतियों से आकाश शब्द परात्मा इति निश्चित है, इसलिए हृदय आकाश शब्द यहाँ पर परमात्मा असंसारी करके निश्चय करना पड़ेगा। कहते हैं आकाश को भी आपने कहीं अन्य परिषद में देखा कि जो बोलते हुए ब्रह्म के लिए हाँ दहर आकाश दहरे अस्मिन अंतर आकाश इति प्रस्तुत छांदव्य तस्मिन्नेव आत्म शब्द प्रयोग धैर्य स्मिन आकाश ऐसे आरंभ किया और उसी को बाद में आत्म शब्द के प्रयोग का भी प्रयोग करके बता दिया है। इसलिए सर्वत्र जहां आत्म शब्द आ गया तो जीवात्मा नहीं पकड़ना और सर्वत्र ब्रह्म शब्द शुद्ध ब्रह्म भी नहीं लेना है, प्रकरण आदि के आधार पर निर्णय लेना होता है। और यहाँ देखिए दहर आकाश रूपी हृदय आकाश का वहां पर क्या नाम रखा दहर आकाश, यहाँ पर हृदय हृदय आकाश बोल दिया और वहां दहरे आकाश बोल दिया, क्यों हृदय क्या है छोटा सा है, दहर कौन सा भी छोटा सा आकाश, दब्रम्मे वापी नूनम इत्यादि फिर भी कहा था ना दब्रम थोड़ा सा, तुमने थोड़ा ही जाना क्या प्रश्न नहीं कहा, यदि तुम जानते हो तुम दब्रमेवापी नूनम जानिशे, फिर तुम तो थोड़ा ही जानते हो, ज्यादा कुछ नहीं जान रहे हो। ऐसे वहां पर दब्रम कर धारम किया है वहां, इससे दब्रम धारम ये सब क्या है अल्पम, ये सब पर्यावाची है। उस आकाश में फिर बाद में क्या कर दिया, आप सदुपयोग कर दिया और परमात्मा का पर्याप्त प्रयोग किया है, प्रकृति ऊपर आत्मा। और इतना ही नहीं, प्रकृति भी क्या है यहाँ पर, पूरा प्रकरण जो है अजात शत्रु और बालक के प्रकरण, प्रकृति ही शुद्ध ब्रह्म का बोध करने कराने के लिए है। तस्माद उत्तम एवं एव अस्माद आत्मा की परमात्मा एवं सृष्टि थी, इसलिए युक्तम एवं जो हम बोल रहे हैं एवं मेव अस्माद आत्मा, श्रुति कार्य करना पड़ेगा आपको, परमात्मा से ही सृष्टि हो रही अर्थ करना पड़ेगा। एवं एव अस्माद आत्मा इति जो श्रुति है, इस श्रुति का अर्थ परमात्मन एव सृष्टि यद्युक्तम तस्माद युक्तम एव इति। संसार ने सृष्टि संहार ज्ञान सामर्थ्य भवन चोझा, और पहले ही शेषरवादी ने भी के पक्ष को उठाया गया था, उसने जब आशंकवादी धनेश्वरवादी के खिलाफ में उस समय मैंने संकेत कर ही दिया है, शेषरवादी बोल रहा है ना अभी, इसलिए कह रहा है हमने पहले अनिश्वरवादी के खिलाफ बोलते हुए तो बोल दिया था कि संसारी के अंदर इसके सृष्टि का स्थिति उत्पत्ति संहार आदि के संबंधी ज्ञान दृष्टि सामर्थ्य भी नहीं है, ये हमने पहले भी कह चुका हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमदः।